जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया के जिसमें तेल न हो के जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार जिसे हटकर गुजरे दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले अपना बना ले हाय रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार मेरा संसार मेरी किस्मत है मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार मेरा संसार मेरी किस्मत है मुझे अपना बना ले। अच्छा गुरु जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे बांगड़ू प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा। अरे गुरु गुरु गुरु अनुराधा नहीं बिंदु बिंदु अरे तेरी की भूला। कहना कहना क्या मेरी प्यारी बिंदु मेरी भोली री बिंदु मेरी माथेरी बिंदु मेरी सिंदूरी बिंदु मेरी बिंदुरी बिंदु मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए झटपट पार लगा दे झटपट पार लगा दे। अपनी बैया गले में डार बन जा मेरे गले का हार झूले प्रेम हिंडोले ओ झूले प्रेम हिंडोले। जीवन की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा मुझे मन में बसा ले पल पल पल कुएं छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला ओ जर्रा कर दे उजाला।